Bakende poto bakenda bakenda basusu bazonga na rio papa Pona tembeo ya baningaga Pona tembeo songolo akendaka kanga mbezi. Mingi to ebi babala, batunga vi meble te.